To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 czerwca, zbliża się 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy znów na wysypisku śmieci w Zgierzu, znów pojawił się tam ogień. Nielegalni imigranci muszą pakować walizki, mówi nowy wicepremier Włoch. A za chwilę też o laureatach krakowskiego festiwalu filmów dokumentalnych, animowanych i krótkich fabuł. Ogień znów pojawił się na składowisku odpadów w Zgierzu. Zaledwie wczoraj strażacy ugasili trwający tydzień pożar. Po południu na miejsce pojechało 7 zastępów, mówi Zygmunt Kasprzyk ze Straży Pożarnej w Zgierzu. Są zarzewia pod spodem, także to będzie wychodziło co jakiś czas. Nie jesteśmy w stanie zapewnić takiej sytuacji, gdzie musi być ciągły dozór. Musi być ciągły dozór po prostu nad tym i wtedy będziemy dojeżdżali, będziemy te miejsca w dalszym ciągu gasić. Gdyby było tak, że was by tutaj nie było, to mogłoby na nowo się rozpalić. Dokładnie tak, ale tak jak mówimy, no tutaj przejęty jest teren, także myślę, że już teraz ci, którzy odpowiadają za ten teren, będą dozorować go ciągle. W sprawie pożaru, który wybuchł przed tygodniem na składowisku, śledztwo prowadzi łódzka prokuratura okręgowa. Toczy się ono w sprawie umyślnego podpalenia, które zagrażało życiu lub zdrowiu wielu osób i które stwarzało zagrożenie zanieczyszczenia środowiska. Za godzinę kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi na Lednicy tradycyjnie przejdzie przez bramę trzeciego tysiąclecia. Nad Lednickim Jeziorem trwa 22. spotkanie młodzieży, w tym roku pod hasłem Jestem. Odniósł się do niego w homilii podczas wieczornej mszy metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś. Chrystus nas nie zbiera tutaj po to, by nam powiedzieć, patrzcie, jestem. Nie, On nas tu zwołuje, żeby nam powiedzieć, jestem dla Ciebie, jestem przy Tobie, jestem skupiony na Tobie. To jest to, co powiedział Jan Paweł II w pierwszej swojej encyklice. Drogą Kościoła jest człowiek. A swoje przesłanie do młodych skierował papież zaraz po wysłuchaniu słów Franciszka. Na zakończenie spotkania młodzi ludzie przejdą przez bramę Rybę. Nielegalni imigranci muszą pakować walizki, mówi włoski wicepremier i zarazem nowy szef MSW. Matteo Salvini oświadczył, że Włochy nie mogą sobie pozwolić na to, aby utrzymywać setki tysięcy migrantów. Podczas wiecu w Vicenzie, dzień po zaprzysiężeniu rządu Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd, wicepremier podkreślił, że dla nielegalnych imigrantów skończyła się beztroska. Wiceprzemytnikami ludzi nazwał organizacje pozarządowe, które patrolują Morze Śródziemne i zabierają migrantów na swoje statki. W kampanii wyborczej i po marcowych wyborach Salvini wielokrotnie mówił, że należy odesłać do krajów pochodzenia 500 000 nielegalnych imigrantów. Ponad 250 filmów, 4 konkursy, suma nagród 250 tysięcy złotych. W Krakowie uroczystą galą zakończył się 58. Festiwal Filmowy. Jedno z najstarszych wydarzeń poświęconych filmom dokumentalnym, animowanym oraz krótkim fabułom. Które filmy zostały nagrodzone? Główną nagrodę Złotego Smoka otrzymała animacja Armel Mercat, która zrobiła film pod tytułem Popraw włosy Olivier. Mówi dyrektor programowa festiwalu Barbara Orlicz-Szczypuła. Jest to animacja w piękny sposób pokazująca taką miłość dojrzałą. W konkursie pełnometrażowych dokumentów wzięło udział 18 tytułów, które walczyły o nagrodę Złotego Rogu. Zwyciężył film o ojcach i synach Tala Laderkiego, któremu udało się sfilmować życie rodziny islamskiego ekstremisty. Do konkursu polskiego zakwalifikowano 44 filmy, w tym 23 obrazy dokumentalne. Złoty Lajkonik wędruje do rąk Rafała Łysaka, reżysera filmu Miłość bezwarunkowa. Tegoroczną nagrodę Smoka Smoków za całokształt twórczości otrzymał ukraiński reżyser dokumentalista Sergiej Łoźnica. Nagroda Smoka Smoków przyznawana jest od 1998 roku jako wyraz uznania za wkład w rozwój światowej kinematografii w dziedzinie filmu dokumentalnego i animowanego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Nie ma już utrudnień na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Udanin i Gościsław w kierunku Wrocławia. Przed 17 zdarzyły się tam 2 samochody żandarmerii wojskowej i auto osobowe. W wypadku ranne zostały 3 osoby. Trasa przez ponad 4 godziny była całkowicie zablokowana. Korek miał kilka kilometrów. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Janek Kałucki. Fantastycznie wygląda tabela siatkarskiej Ligi Narodów po 5 meczach. Polska jako jedyna może się pochwalić kompletem punktów i zajmuje pierwsze miejsce. Dziś w łódzkiej Atlas Arenie biało-czerwoni wygrali z Chinami 3-0, ale grający na pozycji przyjmującego Artur Szalpuk uważa, że można jeszcze kilka elementów poprawić. Na pewno nie wszystko przebiegało dzisiaj po naszej myśli tak, jakbyśmy tego chcieli, ale tak jak cały czas powtarzamy, że ten skład jest cały czas eksperymentalny, my jesteśmy jeszcze nadal młodą grupą, bo pracujemy ze sobą ledwo 3 tygodnie. Mimo takich momentów, gdzie nasza gra faluje, potrafimy te sety wygrywać, te sytuacje odwracać, także z tego należy się cieszyć. A jutro o godzinie 16 nasza drużyna zagra z Niemcami. Teraz futbol. Pogoda pokrzyżowały plany polskim piłkarzom. Z powodu burzy i ulewnego deszczu odwołano popołudniowy trening. Na dzisiejszych zajęciach miała się odbyć wewnętrzna gra, która mogła zadecydować o tym, kto pojedzie na mundial w Rosji. Sztab naszej reprezentacji ma jednak plan B, ale o szczegółach z Arła mowa Adam Malecki. Co się odwlecze, to nie uciecze. Najważniejszy sprawdzian przed poniedziałkowym ogłoszeniem 23-osobowej kadry miał się odbyć dzisiaj. Jednak grzmiało i padało, więc piłkarze zagrają jutro o 11. Nie zmienia się jedno. Wszystko odbędzie się za zamkniętymi bramami. Jutro pogoda ma być lepsza, przekonuje rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski. Mamy swoje prognozy pogody. Dzisiaj faktycznie one pokazywały, że będzie obfity deszcz, a prognozy, które mamy na jutro, pokazują, że ten deszcz nie będzie aż tak obfity jak dzisiaj. Czekamy na jutro, zobaczymy. Chcemy ten trening jutro przeprowadzić. Na jakich zasadach odbędzie się gra? Mówi Hubert Małowiejski, odpowiedzialny w kadrze za bank informacji. Co do czasu, to będzie 2x40 minut. Tak jest zaplanowane. Wszyscy zawodnicy dostaną szansę gry, oczywiście w różnym wymiarze. Sędzią głównym spotkania będzie Tomasz Musiał. Zastosowana będzie technologia VAR. Niestety w związku z całym zawirowaniem nie odbędzie się jutrzejszy trening z udziałem kibiców. Wszystko to dla dobra reprezentacji, by ta jak najlepiej mogła się przygotować do Mistrzostw Świata w Rosji. Arłamów, Adam Malecki. Ale nie tylko Polacy walczyli dziś z pogodą. Z powodu ulewy opóźnił się towarzyski mecz Austrii z Niemcami. Pierwotnie pierwszy gwizdek miał zabrzmieć o 18, ale spotkanie rozpoczęło się ponad 100 minut później. Ostatecznie mistrzowie świata przegrali 1-2. Kilkanaście minut temu zakończył się mecz między Belgią a Portugalią. Był remis 0-0, a wcześniej Anglia wygrała z Nigerią 2-1. Polskie koszykarki wygrały w Wałbrzychu z Irlandkami 81-49 w towarzyskim meczu, a zawodnicy Anwilu Włocławek są już o krok od drugiego w historii mistrzowskiego tytułu. Anwil wygrał ze Stalą Ostrów Wielkopolski 84-80 i w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzi 3-2. I na koniec motorsport. Jakub Przygoński i jego belgijski pilot Tom Kolsul zajęli 2. miejsce w rajdzie Kazachstanu, 5. rundzie Pucharu Świata w rajdach terenowych. Wygrał Saudyjczyk Yazet Al-Raihim, ale w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata nadal prowadzą Przygoński i Kolsul. Jutro sporo słońca, ale też dużo chmur. Lokalnie, głównie w południowej połowie kraju, przelotne deszcz i burze. Termometry pokażą we Wrocławiu 23 stopnie, w Krakowie i Trójmieście 24, w Białymstoku i Rzeszowie 25, w Lublinie, Olsztynie i Koszalinie 26, w Poznaniu 27, w Szczecinie i Warszawie 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To miała być radosna audycja z okazji Dnia Dziecka, ale dla nich ważniejszą okazała się rozmowa o kondycji człowieka, głodzie, biedzie i wszystkim tym, co raczej powinno spędzać sens powiek nam, dorosłym. Świat momentami jest trudny, po prostu zadaje ludziom ból. Jest to coś, o czym wiele osób nie chce mówić swoim dzieciom. Tym razem w studiu w piękny, mądry sposób karty rozdawać będą one, dzieci. Do wysłuchania audycji Zagadkowa Niedziela zapraszam po 9:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. W roku 56 Miles Davis otrzymał bardzo korzystną propozycję od firmy płytowej Columbia. Chodziło o zawarcie stałego płytowego kontraktu i szczerze mówiąc Davisowi bardzo na tym zależało, ale sprawy nie były takie proste, ponieważ był jeszcze zobligowany poprzednim, wcześniejszym kontraktem z firmą Prestige. I to nie jakimś krótkotrwałym. Miał jeszcze nagrać 4 kolejne płyty, co biorąc pod uwagę wydawnicze prawa wiązało się z jakimiś 2 laty. Ale dla Davisa nie był to żaden problem. Najpierw popędził do Kolumbii, bardzo szybko dogadał się z tamtymi producentami, a nawet zrobił coś, czego mu nie było jeszcze wolno, mianowicie przystąpił już do nagrania kolejnej płyty. Poprosił tylko producentów, aby z wydaniem wstrzymali się małą chwilkę i ewentualnie jako datę produkcji podali termin nieco późniejszy. Po czym spokojnie wrócił do prestiżu, oświadczył, że jest gotów do nagrania kolejnego materiału, poprosił o studio, otrzymał je, nie pamiętam ile to było, ale bardzo niewiele, chyba jakieś 2 dni, po czym ściągnął cały zespół i zaczęła się produkcja, no niemal taśmowa i trudna w ogóle w tej chwili nawet sobie do wyobrażenia. Davis nagrywał utwór po utworze, żadnych drugich wersji, nie było czasu. Cokolwiek przychodziło im do głowy, co mogliby zagrać wszyscy razem, natychmiast brali to na tapetę, a nawet był jeden taki przypadek, kiedy Davis nagrał utwór, w którym sam nie wziął udziału, nie wziął też udziału jego ówczesny partner z pierwszej linii, John Coltrane, tylko trio. Nieważne, chodziło o to, żeby tego czasu uzyskać jak najwięcej, no i w te 2 dni Davis zrealizował około 4 godzin gotowego materiału, po czym powędrował do szefów Prestige, oświadczył: wykonałem wszystkie swoje zobowiązania, a teraz żegnam Państwa. No i zanim przejdziemy do dalszego ciągu tego wydarzenia, posłuchajmy właśnie tego utworu, w którym Davisa nie ma. Ale jest wspaniała trójka. Philly Joe Jones za perkusją. Paul Chambers na basie, który tutaj demonstruje rzadko spotykaną technikę grania smykiem, czyli arco, i pianista Red Garland. A ten temat nosi nazwę Ahmad's Blues i jest dziełem Ahmada Jamala. Thank you. Amatz Blues. To nagranie zostało zaksięgowane i potem wydane jako kwintet Milesa Davisa, choć gra tu tylko trio. Red Garland fortepian, Paul Chambers bass, Philly Joe Jones perkusja. Z czterogodzinnego materiału nagranego przez Davisa firma Prestige dość szybko wypuściła od razu dwie płyty, Cooking i Relaxing. Zgodnie z tytułem ta pierwsza zawierała materiał bardziej ekspresyjny, ta druga bardziej zrelaksowany. Obie płyty zostały zresztą świetnie przyjęte, ale jako następna ukazała się płyta Columbia Round About Midnight, przyjęta już bardzo entuzjastycznie, wszystkim się bowiem wydawało, że jest dojrzalsza, ponieważ w gruncie rzeczy późniejsza. A tak naprawdę była to płyta wcześniejsza, tylko nagrana nieco bardziej starannie. Ale Prestige żadnych szkód z tego tytułu jednak nie poniósł. Wydał w czasie późniejszym jeszcze dwa albumy, Working i Steaming. Z całą tą resztówką, którą ludzie również bardzo chętnie przyjęli, no ponieważ to już było związane legendą z poprzednimi płytami. Skoro poprzednie były znakomite, to każdy chciał mieć resztę z tej samej sesji. A tymczasem Columbia już wydawała Davisa w zupełnie innym składzie, to już był sextet, to już były czasy Kind of Blue, no ale tak daleko nie wędrujmy, wróćmy jeszcze do tej płyty Round About Midnight i z niej proponuję Państwu kompozycję All You Cha. Thank you. Chyba nie muszę Państwu tłumaczyć, że wówczas i dla prestiżu, i dla Kolumbii Davis nagrywał dokładnie z tym samym zespołem, a więc Miles Davis trąbka, John Coltrane saksofon, Red Garland fortepian, Paul Chambers bas i Philly Joe Jones perkusja. Ale mija parę lat, zmiana dekady i Davis wygląda na to, jakby się znalazł znowu w tarapatach, aczkolwiek wydaje mi się, że jego te tarapaty zupełnie nie dotyczyły. Pod koniec lat 50. rozszalała się muzyka free i w ogóle awangarda. Wszyscy oczekiwali nowych wynalazków, nowych brzmień niemal z dnia na dzień, choć to przecież praktycznie rzecz biorąc jest zupełnie niemożliwe. Tymczasem Davis nadal grał swoje i zaczęto mu robić różne wytykania, że już nie ma nic nowego do powiedzenia, że właściwie gra starą, nieaktualną muzykę. Ale jeśli popatrzymy na to z dystansu czasu, tych 60 lat temu, rok wcześniej czy rok później, jaką to koniec końców robi różnicę? Faktem jest, że te nagrania Davisa, wówczas już należące być może do poprzedniej epoki, były jednak w swojej stylistyce mistrzowskie, nieosiągalne dla innych. I w związku z powyższym posłuchajmy sobie tego kolejnego składu, a będą to tym razem Miles Davis trąbka, obok niego na tenorze Hank Mobley, przy fortepianie Wynton Kelly, ten sam Paul Chambers na basie i za perkusją Jimmy Cobb. Thank you. I to był ten zachowawczy ponoć, ale jakże ognisty kwintet Milesa Davisa. Hank Mobley na tenorze, Wynton Kelly fortepian, Paul Chambers bass i Jimmy Cobb perkusja. Minęły ledwo dwa latka i jednak okazało się, że Davis poszedł w awangardę, o której zresztą myślał już od dawna, tylko nie miał jeszcze odpowiednich do tego partnerów. W nowym zespole pojawili się Herbie Hancock przy fortepianie, Ron Carter na basie, Tony Williams za perkusją, a partnerem w pierwszej linii początkowo był George Coleman. I tu niestety w kwintecie zaistniał ostry konflikt między Williamsem a Colemanem. Williams domagał się znacznie dalej posuniętych odkryć. Uważał, że Coleman gra już coś, co w ogóle nie przystaje na miarę czasów. Ale no, jeśli tak posłuchamy ówczesnych nagrań, to chciałbym umieć choćby połowę tego, co Coleman. Tym niemniej Davisowi też widział się już od dawna Wayne Shorter, któremu jednak z kolei do Davisa wcale się tak bardzo nie śpieszyło. Miał znakomitą pozycję, będąc kierownikiem artystycznym zespołu Jazz Messengers, czyli praktycznie Blakey zostawiał mu absolutnie wolną rękę w doborze repertuaru. Koniec końców jednak do unii Davisa z Shorterem dojść musiało i stało się to w roku 65. Nagle, na koncertach klubowych w Chicago w Plugged Nickel. Akurat te koncerty były również rejestrowane, materiału dźwiękowego mnóstwo, tego w końcu starczyło aż na 7 płyt. Tylko, że producenci doszli do wniosku, jeśli skład się zmienił, to trzeba by nie klubowe, żywe nagrania wydać na płycie. Tych Davis miał już ostatnio dosyć sporo, ale coś bardzo specjalnego i studyjnego. Nagrania z Plugged Nickel poszły na półki i diabli wiedzą, czy nie leżałyby tam do dziś, gdyby nie fakt, że japońska firma Sony coś tam zwęszyła o nich i wykupiła materiał na wydanie dwóch płyt, które okazały się światowym bestsellerem. Wtedy dopiero Columbia, czy już aktualnie ta firma zmieniła nazwę na CBS, złapała się za głowę, co traci i też jeszcze z resztówek uzbierała materiał na trzecią wydaną z kolei płytę, a ukoronowanie przyszło gdzieś około roku 90, kiedy również Sony wydała cały materiał w ogromnej kasecie zawierającej 7 płyt. Muszę się Państwu przyznać, że kupiłem wtedy tę kasetę, proszę sobie wyobrazić, za 1 000 000 złotych. To nie znaczy, że byłem taki bogaty, tylko to było jeszcze przed reformą Balcerowicza i właściwie wtedy każdy, kto miał nawet dobry rower, już był milionerem. No ale nawet na ówczesne relacje nie było to tak znowu malutko. Ta kaseta jest swego rodzaju skarbczykiem. Proponuję do niej sięgnąć i jednak sięgnąć po utwór, który nie znalazł się na żadnej z wcześniej wydanych płyt, a należy do tak zwanej resztówki. A zatem Miles Davis, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter i Tony Williams. Thank you. Thank you. Thank you. To był rok 65. Nagrania na żywo z klubu Plugged Nickel w Chicago. Miles Davis, trąbka, Wayne Shorter, saksofon, Herbie Hancock, fortepian, Ron Carter, bas i Tony Williams, perkusja. Pod koniec swego życia Miles stracił jednak co nieco ze swojej legendarnej kondycji, a równocześnie jak gdyby nieco spokorniał, do tej pory zwany księciem ciemności, który stosował niemal dyktaturę w swoim zespole, w tej chwili zaczął nagle z tej dyktatury rezygnować. Pomijam już sprawę, że bardzo wiele nagrań przygotował dla niego Marcus Miller. Przed tym podobna współpraca chyba nie byłaby możliwa. Tylko Gil Evans miał jeszcze tak ogromny wpływ na Davisa w ciągu jego całego życia. Wystarczy przypomnieć sobie ten legendarny koncert w Montreux, kiedy tuż obok Davisa stał Wallace Roney, mianowany przez niego na swego następcę, i jak tylko Davis poczuł się niepewnie, czy coś go tam nagle zaczynało dręczyć, Wallace przejmował od niego partię obojętne. Bywało, że w pół frazy i było, trzeba to przyznać, nawet czasem trudne do zauważenia. Równocześnie zobowiązał się Miles do czegoś, co było wręcz przedtem nie do pomyślenia. Obiecał nagrać dwie solówki na płytę wokalistki i pianistki Shirley Horn, którą cenił, trzeba przyznać, bardzo wysoko. No ale niestety nie zdążył i koniec końców te partie trąbkowe wykonał za niego Wynton Marsalis. Też pięknie, ale proszę sobie wyobrazić, jak wyglądałoby to nagranie wzbogacone o trąbkę Milesa Davisa, a równocześnie, ja już mówię Państwu, dobranoc. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Didn't I see your eyes turning on me? Had I been gentle when you told me goodbye? I might have caused a smile instead of your weary sigh. But no, I let you go.